أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة بني إسرائيل دا أتاوي آيام آيات الصخرة شروع برسلورة آيام آيات بني ختم سورة دا جي وربط دا ما قبل سردادي شفا ما قبل كي كستيس پا تير درس كي پا يادي ألتا پا درو آوي آيام آيات كريمة كي وإن يكادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك دا آيات كريمة بل وإن كادوا ليستفزونك أغا وإن كادوا ليفتنونك دا وإن كادوا ليستفزونك فيوكي عداوتي ديني بيان كريو چه كفار دا نبي عليه السلام سر ديني عداواتي درلود ولجتا پا جين كي دا غا تصرفات وكي دا دا عذاب آياتونا پا رحمت پا آياتور تبدل كي نو دي برا خوشحالة دي په قران کې بل لاس ورته وایي د پرتبيات به ور برابرې ده. یو بل دا ولدي چې دې نږدې و دا غته چې تا د سپک وکاږي د مکې د مزیک څخه چې ودی بس دا بیا دنیوي عداوت هغه په جن کې ودا په دنیا کې چې خپل وطن دې په شاخ نو هغه عداوت چې الله تعالی او نبی علی السلام تو ښکاره کې چې کفار دوه نه اغلز دي دواړه ځایونه تر نظر لاندې ولي جنم در خرابې دنیا جنم در خرابې یو ولا کزنی سب ترڅو چې د ده خبرې ونه منې برابر بیا ته پر ده ګرانېږې دا رقم به نو رسول علیه صلات وسلام دغه عداوت مشغوله کېده د ده دماغ هغې خواته متوجه سو. رب العالمین اوس غواړي چې په دغه راتلونکي آیاتو کې چې دی د نبي علیه صلات وسلام دا دماغ چې هلته مشغوله دی تعلق لري د هغه عداوت سره د هغه څه راواړي چې هغه دونه خبره نه ده دی جې کوي ته به کوم کارونه کوې. الله تعالی ورته وایي اول دواره په دغه تاویم آیات کې چې اوس موږ شروع کوو اشتغال په عبادت چې په عبادت ځان اخته که زړه دلته مصروف کړ هغه عداوت چې دی کوي هغه الله تعالی خپله سره حلوي. په تاویم آیات کې پسې ورته وایي چې وایي په دعا سره الله پاک ورته ځان اخته کړه وقل رب ادخلني مدخل صدق دعا وي الله تعالی ته کوه التجا ورته کوه دلته ځان مصروف کړه. په دانویم آیات کې بیرته ورته وایي بشارت اخروي دی چې دس الله تعالی ورته وایي چې عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا لا بتاته مقام محمود دلته دا په آخرت کې ورکول کیږي. بیا وروسته په یو اتایم یاد کې بشارت دنیاوي ورلره ورکوي چې الله پاک ورته وایي قل جاء الحق وزهق الباطل چې ته هلته بیا ورځې یا تر هغه د مخه لا دا دی چې رب ادخل مدخل صدق واخرج مخرج صدق چې معنا مکه ته فتح کوي. بیا چې ورسه دغه آیات به درسره وایي بوتان به یو پر دغه کوي وایي چې حق رالی باطل د منځه نور ووتئ دا دنیاوي بشارت ورلره ورکوي. نو دغه څو شیان دلته په دغه نن رکوع کې ورته بیانیږي. دغه څه کوي چې د الله تعالی غواړي چې د نبی علیه السلام هغه د ذهن تعلق د عداوت څخه دلته راواړي مصروف یې کړي چې ته په دغه کار کې ځان مصروف کړه. هغه عداوت چې دی هغه کفایت په الله تعالی وکړي. اوس دې سوایي ترجمه دا رقم ده: اقیم، ته برپایه کوه، دراوه، الصلات، المنځ، لمونځ کوه. ګوره داسې نه ورته چې سوال یې اقیم، اقیم دا معنا چې داسې ده، ټول ارکان یې برابر برابر کوه. اقیم، ته برپایه کوه، دراوه، الصلات، المنځ په څه وخت کې؟ لدلوک شمس، دا لام یې د وخت دپاره ده، یعنې وقت دلوک شمس، لام یې وقتیه وه، دغه ته وایي چې باره دی د وخت په معنا سره سي په عربي کې. نو لدلوک په وخت کې د زائل والي دلوک دا چې لمر تر سر واوړي، هغه تر لسپر نهارې در دایري چې راواړي، موږ یې تر سر واوښتی چې موږ وایي زوال وسو باله. دغه لدلوک په وخت کې د زائل والي شمس د لمر د دغه وخته څه لمونځ برپایه کوه، بیا تر څه وخته؟ اله غسق اللیل، اله غسق بیا تر توروالي پورې اللی د شپې چې شپه شته کتوره سوه، تر تاریکی پورې د شپې چې شپه شته کتوره سوه. په دې کې اشاره وه څلورو لمونځو ته سوله. دا د لمانځه پر زیات په قرآن کریم کې په دغسې دغسې راغلی دي. داسې نه دي الله پاک په قرآن کریم کې چې یو د ماپښین لمونځ باندې فرض دی، بل د مازګر دا دی، بل د ماښام دا دی، بل د ماخصر دی، هغه ته عنایت نو برای بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. ولې خو نبی علیه السلام د قرآن مفسر دی. الله داسې مجمل ورته برای د زوال د وخته څه د شپې تر ټیکې تاریکې پورې چې توره تاریکه چې تر دغه وخته لمونځ کوه، نو وایي په دې کې څلور لمونځ راغلی، یو د ماپښین غیرالی دا خوم تر زیوال وروسته سو، بل د مازګر غیرار دا هم تر زیوال وروسته دی، د ماښام د مخسر هغه په غسق اللیل کې راله، دا دوایه په دې خوا کې راله، او هغه غسق اللیل چې دی د توري شپې ده، هغه هغه ماښام و مخسر راله. ته د روه اسولات المنځ لیدلو کې په وخت د زایل والي الشمس د لمر تر څه وخته؟ اله غسق تر توروالي پورې اللیل د شپې چې شپه شه توره سي. و قرآن الفجر، دا و قرآن الفجر سدی دا پراغ سوالات و رعتب دیدر اقیم لانجا دی و دا غرکم تا قائمه و تسوک قرآن الفجر دا سهار المنز بابا قرآن خو دا غا قرآن شریف توایدل تا قرآن پا معنا سر دا المنزوس و قرآن المنز الفجر دا سهار دا جا واجه وای چی شده؟ طور مفسرین رحمت الله علیهم وای وای دا سهار پر منزی که دا قرآت بی خیر دیر دی دا قرآت دون پر را غالب و سوچ گواکی گرد المنز قرآت دی وجود سینو کدا اس په خبر پوسټ قران دا خبره او قران الفجر او هغه د سهار مز سهار در ماجس غسر تعبیر په قران وکي شیندل مز دونه دي چې باګر د قران دی خودونه ډیر پکښ کی وای دغه کی اشاره سوله. اگر چې عوام الناس کوشش کوي یو ځای د په مستیا کې د مقتدی د ملاسر نو کې جنجال هغه ول ز سهار منځ کې وغدو حوام د مقتدی پر دغه جنجال ولته سونه وجده دا وغدو ح پر دغه میدلن برانو د په غالم تر کی په دغه باندې معنا را کوان هغه مل ور وز د جت سو وک بر مال ک جدد په کول کول اخر په خدای چې د سار مزر باندې بند کی چې د سار مخه بس هغه د مقصد پرغه به چټی کی وسر بیا به مپشن سره غواړو. نو د قران کریم دغه تور ته چې وګوري قران په معنا د المنزدی الفجر خو نو سار ته وای نو د سار په معنا د قران نوم ولي ک شاو چې مال غالب خوای قران دی ډیر خوای قران دی دغه سی وای وقرآن واغل منز قائمة والفجر دا السهار ولي إن قرآن الفجر كان مشهودا إن بشك قرآن المنز الفجر دا السهار دا السهار المنز جدي كان دي مشهودا دي حاضري ورتكرسوي حاضري ورتكرسوي دا خدا سلمنز ايش حاضري ورتكرسوي د څنګه حاضر ورته کړی کیږي د ملائک چې د انسان سره مقرر دي چې د انسان دغه اعمال لیکي د انسان اقوال لیکي خو د هر انسان سره دوی دوی ملائک ورسره دي موږ نو یو پرسته او ژده بل پر چپا معنی یو د رستیا لاسته چې ستاسو اعمال لیکي یو د چپې لاسته چې ستاسو بد اعمال لیکي دا په د دنیا کې داسې قانون دي د حکومتونو چې جوړ شي ځینې حکومتونه د حکومت پلویان بارونه وجته د شلاس ګوندونه وای ځینی حکومتونه هغه دي چې د حکومت پر خلاف وجته د چپ لاس ګوندونه وای معنا چې ستاسو مخالفت کوي هغه نو کې چپ دي چې تاسو په تاوان کار کوي چې ستاسو ګټه رسي هغه کې ستاره ستاسو لاس دي ګټور نو د ملک خو مسلې دي چې موږ پر وژو سپری دي نو ملک د اسمانه څنګه راځي چې زما پر وژو سپری شي را سره دی یو میراسته لاس دي معنا ش کارونه رپسلې کې د بل می چپ لاس دي معنا چپ شي هم رپسلې کې دا رقم دي نو هغه ملک چې دي شپه چې تیر کې دي چې د دې خاصه خبرته اسمانو ته ځي د سحر په جماعت کې دي حاضر شي دا د شپې ملک خپل شپه تیره کړې ده. هغه چې د سهار ډپټي اخلي هغه عمره حاضرې سي، نو په دغه مشهود وایه کنې ملایک خپل منځ کې حاضرې موږ سره راسره دي. خو دلته ډېرې حاضرېږي، ولې؟ هغه د شپې شفټ چې دی، هغه ډله چې دلته کار کړی دی هغه هم دالته ده. د ورځې کار چې په مخه اخلي دوه شفټه کار دوی کوي هغه هم دلته ده. نو په دغه الله پاک کې د سهار لمونځ خو ډېر د برکت لمونځ دی، ولې؟ خو څونه بزرګ مخلوق په کښې کې حاضرېږي. د دواړې ډلې ملکې هم د سهار د ډپټي والا چې سهار ته ډپټي په لاس کې اخلي هم د ماښام ډپټي والا چې اجرا کړې ده هغه دلته. د دې څه بله خبره هم داسې وله چې په لمانځه کې چې بزرگان خلق اغل منز ام درون جه سواب دیر دیر خلق پکشی کشیر کانی زکا داغ دا ملوک پا باره که علا دلتا سنگ وله چه این قرآن الفجر به شکل منز سهار کان دی مشهودن حاضری ورتا کده که جه دا ملوک دا طرف دوی دل ملائی ورتا حاضری رنو دا خودس دا برکات المنز دی یوای دا وجه سوا بلا وجه دا دا چه دا دا سهار منز چه پا جلا زکر که یا نور گرد پا داغ لدولو که شمس یا داغ سقلیل که سلور منز سر درج کړله. دلته دا یوازې ذکر کی خو سهار د خوب وخت د انسان د لاسه نه کیږي چې اوس به دلته کیسته کوې بیا به ته راپورته کیږې اودس په تازه کوې بیا به په دې یخ کې روان یم حاجې ته به ځې دغه. نو اللهتعالی وایي چې دغه لمونځ توجه وکړه، بستر سره ووزه، زحمت پر ځان تېر کړه، راوړه. نو ګوره د قرآن الفجر ما د سهار لمونځ چې جلا ذکر کړي څو وجې مې ورته ذکر کړې، دوې. یوه وجه یې دغه سوله چې قرآن الفجر چې دی چې دا وخت د خوب دی، نو الله پاک وایي جلا په نامه یې ورته ذکر کړه. داسې نه وي چې بره ځان کهاله کهاله کړي چې د سهار لمونځ وکړه په قرآن شریف کې راغلي و، په جلا صراحت یې ذکر کړي چې دی د خوب پر غالب وي بره بانی کړي د اللهتعالی احکامو ته. بل یې دا وجه ذکر کړه چې په دې کې ډېر برکت دی، ولې؟ دغه دونه ډېرې ملایکې ورته حاضرېږي. نو دغه د لمانځه د پنځو لمنځو د فرضیت دپاره هم دغه آیات کریمه دلیل سو. پسې الله پاک وایي ومن اللیل، او د شپې د برخې څخه په یو بعث کې د شپې، فتهجد، تشبګیر کوه به په دا قرآن سره. تهجد چې دی دا ماخوذ دی د هجود څخه، ملاقاري کې ورته پامې مصدر هجود راځي. هجود چې دی د ازدادو څخه دی، په عربي کې ځینې کلمات دی د ازدادو څخه، بولي ازداد دا معنی چې دوه ضد معنی ورکوي. هجود خوب ته هم وایي، ویښوالي ته هم وایي. خوب ته هم وایي، نو خوب ویښوالي خو سره ضد دي. نو دا دغسې لفظ دی چې په د عربي ژبه کې ویښوالي ته هم وایي چې سړی شبګیر و، شپه رونه کې، او هجود به خوب ته هم وایي چې شپې دی. نو فتهجد چې دی د تفعول باب دی، په خواص کې د تفعول د باب دا راځي چې ګایګی د فعل د پاره د ازالې د خپل مصدر وکاروه. سي فتهجد خوب زه الوه، فتهجد خوب زه الوه، دې ترجمه ونه کړي چې فتهجد خوب کوه، یا فتهجد خوب زه الوه هغه معنا یې سوه د خوب په معنا کې، که سم دم د شبګیر په معنا کې. فتهجد شبګیر کوه معنا ویښ پاته کېږه. نو ومن الليل، او په یو څه ایسه کې د شپې، فتهجد، تشبګیر کوه ویښ پاتېږه په چا سره؟ بهي په د قرآن سره. داسې نه چې دغسې د بانډار دپاره، د چکې دپاره، د ټلویزیون دپاره ته چش کېږي، ویښ پاته کېږي. یا ته تهجد کوه، شبګیر کوه، بهي په د قرآن، قرآن کریم وایه. نافله تلک، نافله تن دا زائده فریضه ده، لکه ستا دپاره ای محمد، دا نو ستا دپاره زائد فرض شو. دا د تهجد لمونځ چې و پر رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا فرض و اول دواره چې و په اسلام کې. بیا وروسته په اخره کې نو برای اختلاف د علماو راغلي، څوک تر مرګ پر فرض و، نور علما و یا چې په پای کې باره الله تعالی پر زیاته د څخه ایسته کوي، دغسې سنت نبی علیه الصلات وسلام کاوه. نو دغه ناپله تلق چې د جیم دوه رقمه ترجمه کیږي، و هغه خبرې ته چې وګوره چې تر پای پر فرض و، نو باره داسې وایي ناپله تن دا زائد فرض دی لکه تا لره. ناپله چې دی، نپل په لغت کې زیات شي ته ویل کېږي. نو دا څنګه زیات شو؟ نو د زیات لغوي معنا واخله، دا زائد فرض دی ستا د پاره، نور پر ګرد خو دا پنځه لمونځونه فرض سوله. دا چې دی هغه ویتر په کشتابیه سوله، که ویتر چې جلا حساب خو هغه هم شپږ سوه، هغه خو پر ګرد امت باندې دي. نو دا د تهجد چې دی علاوه ناپله تلک دا زائده فریضه ده ستا د پاره، که داس په خبره پوه شو. بل تفسیر یې داسې دی چې یانو دا ناپله چې دی دا معنی، ناپله پر خپل اصطلاحي معنا باندې فرض نه، ناپله تندا یو زائد عبادت یې لکه ستا دپاره، دا یو زائد عبادت یې. بارونه بیا وینې په فرض کې نه راغلي، په دمخه کې زائد فرض شو ستا دپاره. پر دې بل باندې ناپله تندا یو زائد عبادت یې لکه دا موږ چې نفلونه کوو، ای اصطلاحي معنا د نفل دغه ده چې فرض نه. نو پر اول تقدیر نفل په لغوي معنا سو فقط زیاتوب سو چې زائد فرض، او پر دې بل تقدیر اصطلاحي معنا سو دا یو نفل دی لکه ستا دپاره، دا یو نفل دی ستا دپاره، معنا ستا درجات په بلنده کېږي. زموږ دپاره چې موږ نپل کوو، زموږ ګناهونه پرژېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ګناهونه نه درلوده، نو د ده دپاره د درجاتو بلندي وه. نو ګوره په تهجد باندې هم عادي امر وکړه سو، ومن الليل شپې د ځینې برخې څخه فتهجد تشه بګیر کوه معنا ویښ پاته کېږي بهی په سبب د دغه قرآن قرآن کریم په لاس کې واخله په هغه کې فکر وه او د قرآن کریم دا چې څوک وایي زما نه دي زده زه دا توري نسم ویلی بابا دا لاندې ترجمه خو به ویلی سي په کومه ژبه ته خبرې کوې چې په انګریزي خبرې کوې انګریزي ترجمه یېسته که پارسي خبرې کوې پارسي ترجمه یېسته که پښتو خبرې کوې پښتو خو په دا ترجمه سې زه خو هم دغو نه سه بالا در کوي لکه قرآن کریم چې وایي نو دا خو ویلی سي نو دومره بیا تعلیم خو تم نه نو دا قرآن کریم باندې شګیر وکړه چې قرآن سبب ستا د ویښوالي سي چې ته ویښ پاته سي عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا تر دا عسى پورې چې اوس موږ راورسول دا هغه د عبادت ځای چې موږ الله تعالی او نبی علیه السلام ته په عبادت امر کړي چې ته په دغه عبادت کې مشغول سه ځان دلته مصروف که بره جا دښمني یېریږي ستا ځین چې مصروفوي هغه د کفارو دوه طرفه دښمني چې مارم په دین کې دښمني درسره کوي مې په دنیا کې کوي د سړي زیان اخواته مصروف کېږي الله وایي دلته ځان مصروف په عبادت سره ځان مصروف که بره به دې زیان وساس ډېر ټینشن ډېر خفګان به نه پر راځي فسي الله تعالی بشارت ورته کوي دا د آخرت بشارت بشارت زیری ته وایي یو زیری ورکوي چې نو تا ته خو دغه سې ځای ګوري نو ته غم جن ولي عسا ډېره نږدې ده اندا خبره یا بعثه چې را وبهپاڅي که ته ربکه رب ستا مقاما محمودا په هغه ځای کې محمودا چې د هغه حمد ویل سوی دی دا مقام محمود دی د ده حمد ویل سوی دی دا ځای ولې محمود دی په دې دا خورا غټ شفاعت دا نو هغه ورځ چې په ورځ د قیامت ټول خلک په انتظار کې ولاړ خلک وایي لمر یوه نیزه یې معنا د ګرمۍ څه د زحمت څخه د انسانانو ټوله د خلکو څخه هم نفس خیژي که کافر دی که مسلمان دی بره دا کافر هم دغسې نفس تنګ وایي ایسې دې حساب راسره شروع شي اوس در څه وخته به ولاړ مسلمان خو غواړي دغې غواړي چې برا ایسې حساب راسره شروع شي حساب نه شروع کېږي دغه انسانان ولاړ سي برای راسي چې ورسو آدم علیه السلام اغه د ګرد انسانانو پلار دی پلار ګرد مرد زامونو غم خوري نو دی خدای الله تعالی نبی دی ورته وای چې الله ته خواست وکړي چې صبر سره وکړه دا څونه ورډاله ولاړ دی موږ دې سپلین کې وخت یې بیل به جمع کړی بار پر سړی وغه مجبور ته بیل جپته واچی روان شه نو حالت خدای روان دی مثلا نو د چې بالا نه کو خوړار به مجبور نو دا زحمت چې آدم علی السلام ته چې ورسه آدم علی السلام ته ته الله ته عجز مر سره حساب آدم علی السلام و یی یزه و پرغه خو ورتلای لنه سم اغه غنم درخت چې ملته خورجه دا وراک دغه خجالت در وسه وتل اگر چې علامه معافی ورته کړی خو پر ورتلای نس بلار سی ابراهیم علی صلاتو و سلام ته ورسی بیا ابراهیم علی صلاتو و سلام ته دی ورزی اغه م دغه رقم خپل عذر ته پیش چې زه کار زنه سم کولای نو علی سلام ته ورزی اغه موسی علی سلام اری خپل ځان ته یو بانه لري بار ورته وایي چې د اخیر زمانه نبی دی محمد علی صلاتو و سلام چې د ټول انبیا او افضل دی واغه ته ورسی رسول علی سلام خپل بیان کوي بار به زدر په دی به ما تراسی ما ته به وایي چې ته الله ته وایي چې د زمر حساب کتاب شروع شي رسول الله علیه السلام یزنه در عرش لانی بره پر سجده سم په دغه ورځ په د سجده کې زده الله تعالی هغه حمدونه وایم هغه سناوی وایم چې تر نن زما نه جزده الله کې غیبی الله تعالی په خله باندې راول نو زه چې په هغه الفاظ د الله حمد وایم چې در وسه زما نه جزده د الله تعالی د طرفه بلا کیف بره ژغ وسی چې یا محمد ارفع راسك محمد سر راپورته واسال تعطى وغواړه ته چې غواړه چې درې کمش واشفع تشفع تشفعت وک شفعت قبلی غواړه څه خو د بهر نظر راپورته سم چې الله امر وکي موږ نوې موږ به اذن څخه به اجازه څخه شفاعت نه کیږي محمد علی السلام راپورته سم راوي یا الله تا ګرد مخلوق په داسې زحمت کې دي حساب سره شروع ک دغه شفاعت ته نبی علی السلام مسلمان ته مسکا پیرته امش ولدا شفاعت د جنت ته پاره نه دي د سوال او جواب د شروع د پاره دي دغه ته شفاعت کبرا او کبرا په دغه بودی چې یو انسان د جسره د اخلاص کافر څنګه وکړي نبی علی السلام شفاعت او کې مگر د جنت شفاعت نه دي دا کوم شفاعت دي حساب د کتاب دي یو هغه شفاعت دي چې د جنت ته پاره نبی علی السلام کې یا بل نبی کې هغه چې دي خاص د مؤمن د پاره کېږي د کافر د پاره د جنت شفاعت نه جائز دي نه کېدای شي نه دعا ورته راو دي چې وسره ته څوک معلومي چې دا پر کفر مردي دعا نشي ورته کولای که کفر اسلام نه معلوم برا وای الله پاک کفر ایمان مری الله پاک جنات ورک گونه هونه ور معاف نو دا شفاعت دا مقام محمود چیات کی دا دغه دا شفاعت کبرا مقام الله ان فاغ زیم زتا ات در در در کو چ په گرد انسانان کی په ټول انسانان کی بل چات نور کول کی دا د اذان په دعا کی مش سوای خو رسول الله سلام وای چې اذان وسی دا زای زای د قبلی دو د دعا دی دلته دعا قبلیش چې دعا قبلیش نبی علی سلام بول نو دلته یو درجه ده په آخرت کې وسیله بولی دغه وسیله غټه درجه ده الله په ګرد مخلوق کې د ادمه سیونه سبا در پای پوری وسړی کیږي زما امیدی چې هغه بزه رسول الله علیه السلام زما امیدی چې دغه درجه چې د الله جوړه کړې ده په ګرد مخلوق کې یو چاتور کې هغه بزه يم نو تاسو مرسته وکي مرسته داده چې اذان اوس دغه ځای د دعا د قبلې دودي نو تاسو دعا وکي چې آتی محمدا الوسيله والفضيله واسع الله پاک محمد علیه السلام ته هغه وسيله ورلره ورکي وسيله هم دغه مقام محمود دی د دې سره یو بل خبر هم را پیاد شو ځینې کسان دا ځان په دعا کې لاس نه پورته کیږي اشرف علی تنوی رحمه الله مفتی شفیع صاحب دغه چې پورته کې څه اسمان نړۍ پر تاول زحمت دې لاس پورته کړي خدا مقام د دعا دې د اجابت برن بیا دې دا واجوي دا وابره که مخلوق دا خو نو ذکر دې سو ته ذکر دې مخا دې آتی محمد ان الوسيله تخادي محمد علی السلام ته وسيله غړي دا یو بل دا دې وینو چې مقام د اجابت دې خو تخپل دعا مر سره ملګری کې چې الله پاک مغفرت راته وکمور پلار مې وبښ مصاب خو چا لاس نیو دې دا زید پورته کې دوه لاس چې لاس ور سره په پښې کې پورته کې نو دا د سنت خلاف ندی بدعت ندی جائز دی ودی خدا غ زای نبی علی سلام ماکه په خاص وغواړي نو هر دعا چې په معنا د خواستن وي په هغه کې ادب د دې چې لاس پورته شي چې څوک نه کې پورته هغه ته موږ بد نه اچته د لاس ولې نه پورته هغه به خو زه په خوله د خدای سره دعا غواړم لاس چې دی که حال اند لاس می نه کیش ان نه پورته کی چې پورته کی هغه ته بدعت بیا وای غلط مورته وای نو نو دلته دا حکم سو چې الله پاک دې ته وای چې آسان جديد انده یبعث چراو به پاتې کتا او به جدري ته رب کربس چیر به جراو پاتې په کوم ځای کې به جو دري مقام محمودن مقام په هغه ځای کې محمودن چې داغه حمد ویل سعودي ستاینه کړه سوي ده ازین مفسرین دا ور سرجی چې محمود دی صاحب دغه مقام خپل مقام نه کنه دا مقام شه مقام دی شه ځای دی ولې غټ رتبه ده نو د رتبه حمدول کې چې دا ډیره شه رتبه ده نو دا هم دغه مقام محمود دی که پر مجاز حمل کې محمود دی صاحب دغه مقام صاحب دغه مقام کو نو محمد علی صلوات و سلام فس چې دا بشارت مرتوا را ودا د اخرت بشارت زیره ورکی ورسته نبی علی سلام تعالی هدایت کې په دعا هم ځان مصروف ساته یواز نو اغل منزونه نه دی په دعا باندې ځان اختک و قلت وای ای محمد و ربی از ما رب ادخل ته داخل کې نی ما په وخت کې د دې چې زه د مکه څخه هجرت کوم بل ځای ته ځم نو داخل کې ما مدخل صدق مدخل په داخلي دوسر صدق په رښتیا داخلي دوسر زه به تاسو ته مثال په دا ځای بره پویږي موږ چې د یو شی صفات کوو پر ځکه چاکو راځه د یو شی چاکو دی زه یو چاته یار په رښتیا چې چاکو دی ته دې څه مطلب دی چې په رښتیا چې چاکو دی بل چاکو نه په دروغو چاکو دی ته دې دا مطلب دی چې ش چاکو دی یاش یو سایکل ډیر بهترین بر یار پرشتیا چې سایکل دی عجب بشخوند کی پرشتیا چې دا نو مټر دی دا پرشتیا چې ویل کیږي دغه د شوال د پاره ویل کیږي نو دلته چې دی د مدخل مصدری میمه دی د مصدر د ادخال معنی ده ربی از ما رب ادخل ته داخل کنی ما مدخل صدق په داخلي دو سره چې داخلي دل دا زایت می داخل ک مکه خره باندې درایه ادي زم چې زمونو شزه چې زما د پاره د سیو ځای ته داخل سم ورسم پک شوارم چې زما د پاره ډیر آرام دی وي زما د پاره ډیر د راحت د خوشحالي ځای مورې دانو پرشتہ ځای ته داخلي دود دانو پرشتہ شه د خل وسمانه ګټه ور دی زما د پاره لکه مور دانو پرشتہ چا کو دی معنا شه چا کو دی نو مدخل صدق ادخال صدق د س داخله ول چې هغه شه داخله ول معنا په هغه ځای پر ما و نه غمیش هغه د هجرت ځای ته اشاره ده کوي ځکه چې معنا چې هجرت کوي تر هغه د مخه دغه دعا کوي وقلت وای محمد په دعا کې و ربی از ما رب ادخل داخل کینی ما مدخل صدق په دې داخله ول سره صدق چې هغه رښتیا داخله ول وي چې هغه رښتیا داخله ول معنا شه داخله ول وي چې ما د پاره شه تمام و اخرج او وباسینه ماده د مکیڅه چې می پاسه مخرج صدق دا مخرج د غسی مصدری می دی مخرج په استلو سره صدق چې رښتیا چې شی استلو چې شی استلو چې دا وتل چې د مکیڅه وزم ام شو وتل وزم او چې کوم شرط ورن نه وزم تمیر ولې چې هغه ش داخلي دل دو ام دا خروج سره باندې تمام سی ام هغه دخول سره باندې تمام سی دا دعا وکړه چې الله پاک دې د غزای مين په امن او سلامتی او بس هغه زای ته چې مرزي هغه مراته د امن او سلامتی او بل دا دعا کوه وجعل لي وجعلته وګرځو یا الله یز ما د پر ملدون کستا د نيز څخه سلطان غلبه پر دا کوپار دسی غلبه نصیر چ کومکی یز ما د پر غلبه چ د گای گای کوپار ام پیدا کی خوغه د د پر کومکی نه د غلبه برته زائل سی کومکی غلبه دغه د چی معنا ته ته غلبه در کول سو برنو معنوي غلبه برنو د وا مکی پس و کلو لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا قبول ده د تعالی دسی غلبه ورکړه چې څور لسنیم سو کال بعد هم هغه جنا غره کم مطلب ورک ندی تر وسه پوری هغه دی هغه د پیغام ادي عملی کی مؤمنان او سماج سار ماجتان دکی کنی درکم داغه پروگرام دی چلیش نو ته وګرځو مال رمن لدون کستا د نیز سلطان غلبه دسی غلبه نصیرن چ کومک کوون کی زما د پاره دغه غلبه چ دا غلبه زما امداد چ کومک مسی پر جن باندې وقل او توای ګوره مال د هجرت سره اړه لري چې واچزه وزم د زایتی مور داخل کچ زما د پاره رشته واقعي د داخلي دوه زای د سیمه و باسه چې د خروج مم درکم چې زما د پاره شو خروج شه اسانه تمام سي او بل نو دا هم وایدا د هغه وخت امر ورته وکي چې مکی ته ورن نه وزه فتح ورته و بر شول وقل توای په وخت کې د ورتګ و مکی ته چې مکه فتح کې چې پاتم کال د هجرت پات اوسه وجاء رالي الحق وحق برا وحق رالي د حق سمراد جن دي د اسلام وزهق او باطل زائل سو الباطل باطل جن وزهق باطل سو معنا زائل سو استس الباطل باطل جن چاغه شرک نو ول رسول الله عليه السلام چې مکه ته ورنوتی چې مکه فتح سره چوارلی پر کعبه باندې درې ساو شپه ته بوتان راڅخه ول د رسول الله عليه السلام صدا سی وکښنی لکاره ورڅخه دا کښنی د کړي شي گای ملکان یا پاچهان په خواب ورڅخه چې خبري به کوجه د خبرو په وخت کې به دا د شوراواله داس نو دا ورڅخه و داس یو کښنی د کړه نو دا هر بد چې واغې به داس پر د تنجه باندې وه د غایته وي وقل جاء الحق وزهق الباطل چې الله خدا د تمکه په مکه کې لا نازل کړي دا آیات د وایچ معنا غي د غزای د الله تعالی مراد ما چې راشي پر د غزای وای نو یو یو بد چې پر اشیانو باندې ایشو د غسیو هغه د غزارې دی درک یو غټ بچې جوړ کړي د جوړو سو شایسته برزال بلکې د غیر د کعبه شریف پر با باندې ایشو رسول الله صلی الله علیه و سلم او صحابه ته امر کې برل دی به دا غزه را وغورځه نو هغه ور وخت د مکه بام ته چور وخت یې برل دا غزه غلا انجره خو غورځي بر سره مات شه نو دا به تم په دغه ورځ ټول سو دغه مرادی نو ارزای چې حق راځي هغه خلک چې داخلي او هغه ځای ته چې کفارو نیولې دا شی چې دی دا د رسول الله صلی الله علیه و سنت دی چې دا وای وقل هو وجاء رالي الحق حق حق جن رالي وزهق باطل زائل الباطل باطل جن ان الباطل كان زهوقا ان بشك الباطل باطل چدی کان دی زهوق زائل یدون کی دا دستور دی دا د سینه دی چې وایز د مکی په ورځ وس الا دا قانون کښه چې ان الباطل بشك باطل کان دی زهوق زائل یدون کی ار باطل چې پارچونه با داس کو باندې راسی په هر څونه شور غرور باندې راسی په پاک به برته مړه غرور نه وځي علاوه دا زهوق دی زی خو فقط الا د مؤمنان امتحان اخلي خو علاوه خپل ما ته ورسی نو خو مؤمن ته وای ته خو بم یو څکې نو دی په جنگ سره واچی خو باطل والے زائل والے پر نصیب دی دا باطلو پس یا رب العالمین یو بل زیری و نبی علیہ السلام ترکی وی وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین وننزل مجنزل و من القرآن دا قرآن سخ ما حقا هو چاگ شفاء دا شفاء مانا جور والی و علاج دی ورحمت او رحمتي للمؤمنين دمؤمنان ده فرد مؤمنان ده فار علاج دي رحمتي اغن قران كريم يا دي شمول ده قران سخه اغن نازل ده من القران دي ملاقات په پويجه ده بيان دي تر ما ده مخ اسيد اغه ما بيان دي چاورس ذکر کیج دي سي بي وای برستا سر په خلاصي ونلزل مجنزلو ما اغه شي نازلو هو چاغه شفاء او شفاء ده ورحمت رحمت المؤمنين اغنو چی شي دي شفاء او رحمت و من القران اغه عبارت قران سخ دي نو دامن بیان دي تبعی زیای نکه چې تبعی زیای کې برخه معنا خرافي چې براوه بعض قران ته شفاء دي نو دانور نه دي شفاء ګرد شفاء دي یانو دامن بیان دي د اوغه ما ده پاره چې موږ نازلو اغه شي شفاء ده رحمت د مؤمنانو ده پاره غنه دي معلوم چی شي من القران اغه عبارت ته قران سخ دي نو دامن بیان بولی د اغه ما ده پاره نو مبین ده مخه دي تر مبین مبین ورسته ذکر کیږي چې اغه ما دي وس په شفاء کې خبره ده چې د شفاء ده د چی شته پاره قران کریم چې دی چې نازل شوی دی شفاء د امراض قلبیه او د فاره ده چې په ځړ کې د انسان د مثال په تور شرک یا الحاد یا نور شبهات د اسلام په باره کې علاوه دا د غو د فاره علاج ده داغه د فاره نزول شوی دی یو بیا د جسمانی دي چې ما پر دازې درد ته دم ربانی وک ما د لاس خو دې دم ربانی وک په پلانې بلاره پیښ دم ربانی وک داغه د فاره قران کریم شفاء ګارانټی نه ده خبره پوس وس هغه خارق العاده ده خارق العاده دا غمان دا عادت خلاف ده وزگور دودی دا عادی شفا ده عادی شفا ده سب عادی سبب ده چا ده پاره ده مروال ده پاره چه سلی پا مریجی لوجه زائلوی وزتا وجه ما دودی نست زم پلانه آیات وای دا گای گای تاثیر که الله سمد وان وای وای کرا پا مورسی تا تا قوت ترکی اغه الله الصمد بابا دودی نه ده خدای خارق العاده بل ورز الله الصمد شپته زره وار و دوغه تاثیر نه درته خارق ولاده دغه توای چې قانون نشي ځین جوړول او ډوډۍ چې عادي شپاده د مرچا د پر کې مسلمان ته کې کافر کړ په مړی ژوند خود دغه د پر علا پیدا کړي د ګر سره نو د قران کریم د شفاد و قسم مسول یو شفاد اوغه باطنی امراض د پر رسوله کفر الحاد دغه د پر د ګارنټي د څوک چې سم دم په توجه سروي شرک ایمان الله تعالی ولره ورکی دغه د پر شفاده یو دغه ظاهری شفاده چې دغه مو چود پر مشکرو د خارق العاده ده یو وخت پر شابه یو آیات و د سر درجه پغه غړي ورکس هغه د مشکل چې دغه پغه غړي وخص بل پلا اتل سواره تایو زور ولي کبره تاثیر نه کی خدای د انسان په لاس کې نه د عاده کې الله قران دغه د پر نه دی رلی ژلی چې برای خلک آیاتونه غچ کیږي چې ورکاغه دی ورک ا کدي ورکړل شفافه وسو کېدل ځینې مرکه انکار څوک نس کوله نو دلته چې علاوه قران شفاده د چا د پاره د باطنی مرزو د پاره د قلبي مرزو د پاره د شفاده د ظاهري مرزو د پاره چې دی هغه شفاده ته ګارانټي لري چې خامخا به دغه د پاره میته بره آیات کې باندې وي تاثیر ونه کړي نو څه سوا شفاده څه سوا قران خو دا شفاده ورته وای چې بابا بیا کل مکیږه قران چې دا شفاده هغه د زړه د مرزو ک کافر راځي چې آیاتونه درته وای مسلمان کیږي ایمان به پر راوړل شي نو دا هم شفاسه د زړه د مرزو د شکو کو د شبهات د پر ام رحمت دی دا د شفا او د رحمت کار چاته کوي د مؤمنین مؤمنانو ته ورکی ولا یزيد الظالمین الا خساره ولا یزيد نور زیاتی الظالمین و ظالمانو ته الا خساره مگر نقصان او تاوان د ظالم د پر نقصان دغه قران نو یو شی دی یو چا د پر ګټه د بل چا د پر تاوان د مثال په توری وسړي کشت کړی غنیمت در خاور لاندې باران ته سونه تجری دی خدای ته خو بارانه کې خدای ته خو بارانه بل چې بیا دی د بری ګونې راول دي ډیر اړول دي ټرک دی دلته اړول دي یی سیمنٹ اړول دي اوس شی ام نس په وای چې هغه چې وای خدای باران مکه اوس دغه باران ک علاوه کې د لپاره تاوان شو دوه غمځ کې بالا د لپاره چې څه ګټه سو ځایونه مختلف دي یو ځای تاوان رسی بل ځای ګټه رسی قران هم دغه رقم دی په مثال د باران دی د مؤمن ژوند ته شفا د رحمت دی د کافر د لپاره خسار یو قران دی هغه ته تاوان رسی چې بل ته ګټه رسی په دې خبره کې دای شو یی شاعر څنګه وای باران کې در لتا په کې تب عشق لا فنیست در باغ لال روید و در شوره بو مخس د باران په لتا په تو شوال کې ولکه د اچ اختلاف چې باران بد شي مگر خدایغه باران دی په باغو په شومز کې ګلان ګل لالې راښنه کوي په شرم ځکه چې ورسې زومې د زوازه اند خاص خو خاصک راښنه کوي بابا یو باران دی الکه څنګه بد نه کې جاور پر چړې وستې را دای نس ځنګل جن جوړ شو دا بل بیا څنګه شو ګلان پکې کیږي وای باران سم دی دم ځکه په استعداد کې پک هغه مستعد هم ځکه دا بل غیر مستعد او خراب هم ځکه نو دلته د مسلمان ځکه کې مستعد هم ځکه د لپاره قران چې دی شفا او رحمت دی دا بل چې ظالم دی د ظالمینو څخه مراد دغه بد خرګي چې عقیده قران ته نه لري دغه پاره خسار نور تاوان دي هغه خو بارا چې دي د مخ ایس کاپیرو وسې د قران آیتونه او پر ار آیات باندې دی یو سوال درنو خدای غو پاره نور خساره سو کنه سو ولا یجد نزعتی الظالمین ظالمان او ته الا خسارا مگر نه تاوان نو نقصان پس یا رب العالمین د جوا جوای چې دا عداوت چې دا کفارو کاوه نو چې مخ کې وسته د سبکه په سر کې ما ویل چې دیني عداوت هم د نبی علی سلام سره لري دنیوي عداوت هم لري تا ولینو د جې سبب چې شدي اره د جې سبب دغه دی چې به وستر توه و اذا هغه وخت انعمنا چې موږ انعام وک نعمتونه وک على الانسان پر انسان باندې د انسان څخه مراد دغه بد انسان دی اعرغ د دی مخ اړي مش انعام پروک انعام سمانه د تش اولاد لره ورکو ش صحت لره ورکو ش د مثال تر ش کور موټر لره ورکو دلته د څه ځان ورکسي اعراض د اعراض کی د حق سم اعراض غدي شری چا سم مخدس و الله دې زما د اتو صبر نه دی ور فارغه مخزنی اړي و نا او دې ګوشوالی کی لري والی کی به جانب هی په خپل اړه سره جانب د انسان به غلطه وای دا جانب نه دی جانب جنب مرتوی اړه نو دای د خپل په اړه غوښوالي وکړي بر ځان کرا کاجه اول خو مخ واړي بر ځان علاوه د حق ته دین ناراضي ولی سبب چې شدي خدای په نعمتو کې غوټه دي اخلاق بل ته نه برای ساجد ته او د زړه خیش د ساده ته او د زړه خیش د بعد الله شکر نه ویل چې الله سونه شو جره سره کړی دي علاوه ځ پر دې انعام کوم پر جاهل سړي باندې د دې نتیجه د غروز اعراض کې د حق سره مخ اړي و نه غوښوالي کې لري والي کې به جانب خپل اړه خپل بدن سره کروت بغل ته وای منه خپل بغل وګرځي و اذا مسه الشر و اذا وقت مسک ورسی جهودت الشر و شر کبه شر ورس یا پلان جوړی پر را لچا په کین سره اخته دی په تور جوړی اخته دی نه خراب وس دا بلایو چی دلته نه بیا سکی کان یوسا کانادا ایسی او سنه امید دلته نو دغه دنیا سره بار امید خطر دي زه خونه دار کم سو ما خون ملک د سکریم نو الله وجز ما سر دي سوکره دلته بعدی دانه امیدی برای بشکار کی نه په هغه وخت زالی خدای تعالی جکیر نه پجه بل خو په بچ د مظلوم سوی وای دلته خو بجونو چی شکوله الله ته بجو امید پیدا سي بس وس مزعيف يم الله ته بو توبه وکړم الله به قبول کی دلته نو دی اوس نه امید دي پر الله باندې نو ورزی ی اوس بد نه امید ته وای چې دلته ما الله ته دی لاس نه پورته کی و اذا هغه وخت مس چې ورسی روح وجت ال شر و شر شر سمراد ارتک لپ دی معنا مپلیسی ده د مال تاوان دي د عيال تاوان دي د کور د جایدات تاوان چې دا ور ورسه د کان دی کی ی اوس نه امید او الله ته بیا د الله دربار ته د امید نستو نو د د څونو پات پات پنیعمتو کوم دار کم دی په نوم دی کوم دار کم دی نو الله وي دغه کفار مشرکان چې د پیغمبر سره دغه دعوه عداوت او دشمنی کوي په جن کې په دنیا کې خودي دغه رقم دی پر دین عامونه ده الله سوي دی د تجارتونه چلیږي قافلې چلیږي نو د نبی علی سلام څوکي قل تورتو دی خدا مخ اړي بغل کاجه قل تورتو ورتا کلن ار یو دا د قل امر و نبی علی سلام ته ویته ګورتو ورتا کلن ار یو يعمل عمل کوي على شاكلته پر طریقه ده شاكله طریقه ته وای کی هی ما زمیر دی على شاكلته پر طریقه هی ده ارڅو پر فل طریقه عمل کی اته چا طریقه ولی جلاده د یو سل عقل سالم دی وشار سړی دی هغه خپل طریقه چې عقل ورشه وجده چې د الله تعالی بندگی بکې دی پر دغه طریقه عمل کی د بل سړی بیا جهل دی چې قبیح شی دغه په کور نه وتلی نه پوی ده هغه برته لکه بزرګی ملایان او شی کوبلی سوری کړه پلانې د سی وکړه دغه بدی بدی جاهلانه خبرې کوي چې اکثره سړي د جنه په وځي نو ته دغه عمل کا دا بل دغه عمل کې کلن اریو یعملو عمل کې علا شاکله چې په خپل طریقه یو خپل پرنيکه طریقه عمل کې چې د عقل او ترشي چې دغه جن حق دی په دغه جن عمل کې دا بل چې دی بده طریقه عمل کې چې د دماغ غبط دماغ او ترشي چې یاده الهکه دغه نو دا چې هغه دیم خپل عمل کې دا بل دیم خپل عمل کې نو به دا غسیږي فربکم اعلم فربكم رب استعزي شدي أعلم ودير خبر دار دي الله يزي علم بلرم بچا بمن هو أهدى سبيلا بمن پا أغا چا لو تالا دير خبر دار دي هو چاغ أهدى دير پيدا كوون كي دي سبيلا لار الرج حق لار پيدا كي الله يزي مات سنة پكشي كي وري كيش دا دوغن پا كرو خلق چي لج أري خفل طبيعات مطابق عمل كي أري وزان بزرگ بول الله وي أغا هدايت والا مات نرس پكشي كي وري كيش أغا پا خبارم چه داغا هدايت والا دي داغا دي داغا دي دا بزن راجلا كي ري جنات بزي دا نور بطولة دو رخت زي يعني أري وبد خفل عمل جزايوي اغه هدایت والا به خپل عمل جزاء معنا بدلاوی جنت ته بولارسی دا بل بد عمل والا به خپل عمل جزاء دو جخ به ویني دا پر بكم عالم ویلی وای چې ان څوک چې کل ار یو یعمل عمل کی علا شاکله چې خپل طریقه چې ار یو خپل طریقه عمل کی دا خپل کرلو په میلیارډو انسانان خود سړي څوري کی سره ګډ وډ بس څوک جنت ته به څوک دو جخ ته به الله پاک دا ورسره مرګره کړي دا را معلوم فربكم رب استعجدي اعلمو ډیر خبردار دی به من په اغه چا سره هو چې اغه اهدا ډیر هدایت دی ډیر پیدا کوونکی دی موندونکی دی سبیلن ولارې لري چې هغه حق لار پیدا کوي الله عزت په ټولو باندې خبرې حق والا ځنې راجلا کوب نو د ټول رکو د درس خلاصه څه سول چې د رسول الله علیه الصلاه والسلام توجه یې وجه خاطر راوړو ځکه هغه ډیر عمیق دښمنی و د نبی علیه السلام توجه یې ورجل پر اخوا ته چې په جن کې زوی مړی راته غارونه کاږي په جن کې جن را خرابوي او په دنیا کې دنیا د خپل وطن مې پس اخلي د شپې تیر ځای نه راته بریږي ځکه شپه پکې تیر کړم ګردم ځکه راته صورت به خی کړ نو انسان خو بره متوجه کیږي نو چې مې جن در خرابوي تا نه پریږي د شپه تیر ځای نه رچېری بده سي چیرې شپه تیر کې چیرې پټ شي چې دا رقم ده الله عز وجل بره الته ډیر ځین ما مشغوله اگه کارون با علا آسانه که لکه دا وست دا بیان وست تا دلتا زن مصروب که اولی عبادت تورتا و فرمای بیا زیری ورکی چپ آخرت که مقام محمود علاو تعالی در لر در کی بل دعایوی که علاو تعالی اتوا امداد مکوا امداد علا در کی نو وجعلی من لدون که سلطان النصیر دا غوای چه علا پاک ما تا داس غلبا را که چیز ما امداد تا دا غا دشمنان پا بارکی وکی علا بی در لر در کی او دا به بیا راس دا غلبه چې تب مکیه ته داخلي جه بره به دغه چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا او د قران په باره کې ټول مؤمنان او نبی علی السلام ته زیری ورکړي چې دا شفاه دسته شه د پاره د چا د پاره دا خسار او تاوان دي د ظالم د پاره ظالم ګټه ولا کز نه وخت هغه به خراب او وجه ذکر کړ چې نو ظالم وجه دار کم دي د عداوت ولي کې خلاله دي په نعمتوي کې ډوب دي زما نعمتونه خو نه خود وس مخ اړي بغل ګوشکه بره ولارسي د خپل نعمتو څخه چې داغه نعمتونه پر ودرې علاوه د دغه نبد کې ماغ دي پر هغه سر بیره نه راځي کې نه امید شي خدای ته امید پاغه ګړي کې امن لري په پای کې ول چې ارڅوک خپل عمل کې کافر چې خپل عمل کوي مسلمان چې خپل عمل کوي خو الله پاک په هغه چا چې پر هدایت په هغه خبر دی من هغه ته به د جنت بدله ورلرور کې ځینې ګډیږي نه الله عز وجل دې موږ په دا جنتیانو کې راول الله موږ د بد هغه به قسمت خلکو څخه وساتي واخر دعوانا الحمدلله.